Thank you. Thank you. Gasten, waarbij ze tegen het eind haar sluier van zich wierp en ongesluierd haar dans besloot. Hier is het anders. Het is hier de sluier zelf, een huizenhoge sluier die in de lucht geworpen zich botviert in een uitzinnige dans, soms urenlang. Als door val en rukwinden bewogen, ziet men het uiteenwaaien en zich weer verdichten van de vogelmassa, het rachtdun omhoog zwieren en het weer in zichzelf terugvallen tot een donker kluwen, soms een volmaakte bol die een hele reis intact kan blijven, totdat opeens